Hogy éreztétek magatokat Kecskeméten? Csodálatosan. Jól érezzük magunkat, nagyon köszönjük a vendéglátást, megtiszteltetés itt lenni. Egyébként jó, hát ez egy... Én is elfelejtettem, nagyon nagy megtiszteltetés, abszolút. Jó, ez volt a általános kérdés és az általános válasz. Honnan ismeritek egymást? Azért nem feltétlenül egy generáció vagytok, de mégis egy ilyen barátságnak tűnt ez a beszélgetés. Honnan indult ez? 9 év korkülönbség, azért ez nem egy akkora kurva nagy generáció szakadék. Ő 74-es, én 65-ös vagyok. Hát onnan, hogy a Puzsér valamikor egy közös ismerősünk, egy bizonyos nehéz győző ajánlott engem, de akkor még nem tudtam, hogy ő béka emberek bőrébe bebújva, jó viccelek. Ez ugye a Tanú című filmnek a parafrázis akart lenni. Na mindegy, van egy közös barátunk, és akkor írtam egy könyvet, ami akkor még az a cím, hogy Arrobori, és akkor még a neoliberális, a Magyarországon akkor még ilyen liberális vélemény monopólium volt, és ez a könyv alapvetően ezt cikizte nagyon. 2004-ben. 2006-ban, és akkor a Budapest Rádióban dolgozott a Robi, csinálta azt, amit mindig, és akkor a Puzsérhoz irányított, hogy majd a Robi bemutatja a könyvemet. Természetesen mondanom se kell, hogy a könyvemből egy sort sem olvasott el, viszont nagyon jót beszélgettünk, bár akkor én úgy mentem ki, hogy ezzel a seggfejjel az életben nem akarok többé beszélgetni, és aznap délután összetalálkoztunk a George W. Bush, itt volt Magyarországon a fiatalabb Bush, és az elleni antiglobalizációs tüntetésen, és oda jött hozzám a Puzsi, mert megismert én, és szevasz, hogy vagy? Ez az ember, érted? És akkor innen jött ez az ismerettség, de ott onnan volt egy vákum, és akkor a Magyar Dávid nevű barátjával csinálta a Forrás című könyvet, a Dávid fényképezett benne, vagyis a Dávidnak a képei vannak, rendkívül esztétikus képek, és a Puzsér írt hozzá ilyen nagyon kis, ilyen nagyon-nagyon-nagyon szép, inkazából a vallási gics ennek a spirituális gics kategóriájába tartozó. Remélem veszed a Puzsér arcát is néha. Szentenciákat, és én mutattam be az Alexandra pódiumon, és a barátságunk, vagy igazából nem, a jó ismerettségünk onnan jön, és akkor utána azt mondja nekem, a könyvbemutató után, hogy van, tisztán emlékszem, van egy tisztességtelen ajánlatom, hogy ő rádiózik, és szeretné, hogyha én vendége, rendszeres vendége lennék a Rádió Caféba, a Hét Mesterlövésze című műsorába, de a címet akkor egyébként nem mondtad, azt csak utána tudtam meg, és beszéljünk filmekről, és akkor én ott voltam állandó vendégként minden vasárnap. Szombaton azért nem, mert akkor mindig a lányommal voltam, és akkor minden vasárnap ott voltam, és igazából innen kelteződött azért a haverság később barátsággá lett. A Robi egy nagyon jó barátom. Amikor elváltam, és ott maradtam egyedül, akkor a Robi volt mindig ott, járt a nyakamra, hogy írjunk egy közösen egy drámát, ami egy filmforgatókönyv volt, ez a bizonyos Eskü, amit aztán kiadott a Konkrét Könyvek nevű kiadó. Zsidók szégyene címmel. Zsidók szégyene címmel, és akkor igazából innen kertezett ez az egész, és később egy volt hallgatóm, aki a Mikati Vadar akkor nyílt meg az a kocsma, de az egy ilyen kultúrkávézó volt szintén, és ő volt annak a kultúrfelelős, és azt mondta, hogy csináljunk itt valamiféle programot, és onnan indult az Apu 2011. szeptember elején. Hozzáfűzöl valamit? Én nekem akkor csak sem néhány utája, hete semmilyen. Néhány hete lettem pánikbeteg 11 nyarán. Iszonyatos mélyen voltam az életem mély pontján voltam akkor, amikor elkezdtünk kapuszni. Kétségbeejtő állapotban voltam, olyan állapotban, hogy nem szívesen mentem emberek közé, mert az emberek között a saját nyomorúságom, a saját rettenetes szorongásom elviselhetetlen volt, látva azt, hogy ők egy olyan realitásban vannak, amiben ők így közösen vannak jelen, én viszont lehatárolva a saját szorongásomba zárva, és ők nem tudhatják, hogy én mit érzek, és én emlékszem arra, hogy ők mit éreznek, te egy szakadék választ el attól, ami áthághatatlan. Nekem az egy pokol volt. És akkor indítottuk el az aput, először csak egy asztal körül ültünk, és nagyjából annyian hallgatták, amennyien mi ültünk ott. Egyszer voltak 30-an, és azt mondtam, hogy mekkora királyok vagyunk, hogy 30 ember ide jött, érted? És úgy kaptunk pénzt, nagyon kis pénzt, 10 000 forintot fejenként, hogyha még blogot is írunk az apu mellé. Kurva jó volt, egyébként hozzátenném, a Robi a lelki állapotáról beszélt, ez az volt, hogy nem volt műsora, és nem volt sehol helye, és még olyan munkád volt, hogy a Dávid adott neked mellót, hogy postázd a pólókat, ilyen pólókat postáztál, ilyen nehézéket, pénzért. Igen, igazi mélyponton voltam. Jaj, minden vonatkozásban. És akkor elkezdtük ezt az aput, és ott még emlékszem, hogy az apunak a kezdeti témái között ezek voltak ott. Ezek a tehát hogy ott az még nem vált azzal, amivé az apu nagyon később vált. Nagyon más volt. És, de akkor tudod, 11-ben jártunk. Kinek volt baja a rendszerrel? Éppen megdőlt a Gyurcsány. Úgy éreztük, hogy na végre elkezdődik valami, ami talán jobb lesz. Ja. Volt egy ilyen érzés, hogy abszolút nem foglalkoztunk mi a közélettel. Egzisztenciális dolgokkal foglalkoztunk. Meg kulturális dolgokkal foglalkoztunk. És így kezdődött el az apu. Volt egy olyan este, amikor valami két asztaltársaság figyelt ránk, és aztán az egyik asztaltársaságot elvesztettük. És azok így leváltak rólunk, és már csak az volt, hogy hárman figyeltek oda, de már azok közül is kettő beszélgetett. Ez vicces volt, ezt elmondom, hogy volt. Ez pokoli volt. Ez elmondom, hogy volt, nagyon jó volt. Robi mondja, hát ez teljesen kész volt. Hát ő ugye mindig egy közönség centrikus ember volt, egy mikrofon függő, így született. Én nem, én egy filosz, egy bölcsész. És halálra rögtem magam. Mondja a Robi nekem, figyelj, fam, ezt pénzért se csinálom. Nem tudod, mi vagyunk mi? Mik vagyunk? Ilyen útszéli kurvák, akik 500 forintért szopnak ott a kamionosoknak. Igen, ez volt az érzés. Akkor, amikor tudod, ültek vagy, mert ha már 4-5-en figyelnek, az ember már úgy érzi, egymással, hogy az már egy hallgatóság. És amikor elkezdtek egymással beszélgetni. És akkor már azt éreztem, hogy most mi van? Most ez... Igen, akik amúgy, amikor aztán, mert hogy a következő tavasszal, 12 tavaszán én az RTL-en zsűriztem, és akkor az apu, ami alattunk volt, ami akkor még csak egy lodik volt, az alatt fölrobbant a tenger, és fölemelte a hullám akkorára olyan magasra, hogy aztán... A barátom keszonbetegséget kapott a légnyomás változásról. Annyit dumáltok, hogy nem is tudok kérdezni, de mondd. Mert az volt, hirtelen híres lett. Korábban engem még bizonyos körökben többen ismertek, mint a Robit. Hirtelen híres lett. És akkor ez volt az apunak a második korszaka, amikor bejöttek a Puzsért hallgatni, és amikor beszéltem, kimentek sörözni. És, akkor és ez szarul esett? Hát, mit gondolsz, érted? Egósok. És mondtam. Jó, hát ehhez képest ma például kimentél húgyozni a beszélgetés közben. De ez már régóta, ez már egy szertartás. Előadás része. Régen mondtuk ezt, hogy na most kimegyek húgyozni, a Kassai Lajos barátunk mondta, hogy te figyelj, te nem vagy súdra, nem vagy ez az alsó kaszt. Mondd azt, hogy ő adta ezt a tanácsot, hogy megnézem a lovamat. Ugye ő lovas íjász, tehát ezt mondja a lovas íjász, és átvettem tőle ezt a szokást, és amikor pisír nem kell, mindig ezt mondom, hogy megnézem a lovamat. Úgyhogy már mindegy, szóval ott akartam hagyni akkor az aput háromszor is, csak a Puzsér mindig visszakönyörgött, hogy ketten találtuk ki, lesz ez másként, higgyem el, ez egy átmeneti állapot. De tudod, úgy van, hogy amikor fordul a széljárás, akkor hogyha van egy vitorlásod, akár csak egy szar vitorlásod, aminek a vitorláját a szélbe tudod fordítani, akkor az, de ha nincs alattad semmi, tudod, akkor baszhatod a szelet. Tudod, ha nem ácsoltad meg a vitorlát, ha nem hoztad létre, ha nem tudsz körülülni egy asztalt olyanokkal, akik oda se figyelnek rád, akkor nincs mi fölrobbanjon alattad. Bejött, és az van, hogy fölrobbant alattunk az apu, és te meg le akartál lépni az egós érelmed miatt, mert úgy érezted, hogy itt te rád nem kíváncsi senki. Én meg mondtam neked, hogy nyugodj meg, minden csoda 3 napig tart, és abból, ami most egy ilyen őrjöngő figyelem irántam, abból mi most építünk egy brandet. Jaj. És kivártad, és úgy lett. Így van. Akkor kész a brand. Kész a brand. De ebből a sztoriból azért az így szép volt, ahogy elmondtátok, hogy 2009, vagy honnan kezdted? Nem, nagyon... a 2009 az még a Rádió Café. Jó, de hát onnan indult a barátság, mert igen. Te pedig 11-et, a mélypontot említetted. 11-be kezdődött az apu. Jó. De most is látszott ez a dinamika, hogy azért mondtad, hogy te egy filosz vagy, te pedig ott próbáltad belerángatni akár a napi politikában is. Ez rendszeres ilyen játék vagy ellentét köztetek? Aha, rendszeres. De az az igazság, hogy én is rákaptam, mert most például alkotói válságban vagyok. Megírtam a legfontosabb művemet, és annyira kiégtem, hogy ezt ilyen kényszeres, politizálós, trollkodós Facebook posztolásokkal. Azelőtt is posztoltam, de ez most ilyen kényszeressé vált, és ez például nagyon rossz. Nagyon-nagyon rossz. Akkor miért csinálod? Mert a kényszer az nem olyan, hogy tudatosan befejezem. Tudod, a kényszer az olyan, hogy megszámlálod mondjuk a útjelző táblákat, vagy a, nem tudom, igazgatod az asztalon, ami hol, mik ott vannak. A kényszeresség az ilyen, és nekem a Facebookozás az most például egy ilyen kényszeresség. Le kéne róla jönnem. Az az igazság. Neked meg kényszer a filozofálgatás? Meg a versolvasás? Hát nézd, én az összefüggésekből akarok a jelenkornak az aktualitására érvényes válaszokat találni. Pont ez a igazi művelet, amiben vagyunk, az az integrálása a különböző tudományterületeknek, illetve az abstrakciónak, meg a konkrétra való visszavonatkoztatásnak a folyamatos játéka. A folyamatos játéka, amiben vagyunk. Ha túlfókuszáltak vagyunk, akkor ide a vesztésbe kerülünk. Ha túl absztraktak vagyunk, akkor meg valóságvesztésbe kerülünk. Hanem folyamatosan váltogatni kell az absztraktat a konkréttal. És így tud az ember fókuszt tartani. Mennyit ittatok ma este? Hát egy üvegbort itt szépen lassan el. Hát nem az egész üveget előadás alatt, itt most itt kint néhány hallgatóval itt folytatom az iszogatást, én körülbelül az üvegnek a 2/3-át megittam apu alatt. Én még nem tartok egy üvegbornál, de a második üvegbor után már sírunk. Megvárjuk a sírást. Nem, igazából azért kérdeztem, mert főleg ez az utolsó, nem is tudom, minek körmondatodnak nevezzem, tehát itt azért tényleg egy olyan, nekem már ez a klasszikus kocsmai beszélgetés, amikor túl vagyunk 4 vagy 5 csörön, meg 3 röviden, és akkor absztraktból konkrétba megyünk. Apu azért iszik, mert te sírsz. Igen. Szóval az van, hogy én azt hiszem, hogy sosem szabad az embernek túl absztrahálnia a dolgokat, mert akkor az elszáll, és senki nem érti, és senki nem is figyel oda rá. De túl konkretizálni sem szabad a dolgokat, mert akkor meg az ember beszél, de minek? Nincsen semmi. Kocska. Igen, filléres. És igen, és valójában a kocsma katedra, amit kitaláltunk, vagy egyetemi csapszék, amit kitaláltunk. Ez, amit mi kitaláltunk, ugye talán a stand-up comedyhez áll legközelebb. Ezt én találtam ki annak idején, hogy ez stand-up tragedy. És aztán Robi... Igen, ezt akartam mondani, hogy azért kevesebbet nevettünk, mint egy stand-upon. Stand-up tragedy. Ez a műfaj. Igen. És apokaliptikus hacsek és sajú. Ezt én szoktam... 4. világháborús, pincebeli, apokaliptikus, vagy posztapokaliptikus hadsekéssel jó. Ja, ez az apu. Jó, akkor kis keresztkérdések. Téged kérdezek napi politikáról, téged meg majd egy kicsit a filoszról. Mi a véleményed itt a polgári ellenállásról? Miféle polgári? Hát, amit itt a Robi meghirdetett, és aztán lett 1 tüntetés, 2 tüntetés, és most nem tudom, lesz a 3. Figyelj, Petőfi. Egy idealista alapvetően reménytelen, de nagyon szép vállalkozásnak tartom. Ennyi. És mit mondjak még? Jó, köszönöm szépen. Hogyha Robit nem verik agyon, mondjuk például. Igen, erről beszéltetek, hogyha most kimentek, akkor kit vernek agyon Kecskemét utcáin. Hát téged akkor György Péterről kérdezlek, azért ő mégiscsak egy ilyen filozófikus meg elméleti tudományokat művelő ember volt, de a gyakorlatban is nagyon sok helyen megjelent, amit ő alkotott. Mit gondolsz az ő munkásságáról? Szerintem borzasztó kártékony volt a közéletre vonatkozó szerepvállalása rettenetesen, az az igazság. És nagyon... Hát egyrészt ugye a posztmodernizmusnak meg a dekonstrukciónak az egyik magyarországi képviselője volt. Ilyen értelemben is egy problémának tartom azt, amit ő gondolt és vallott, de nem csak ebben a vonatkozásban, hanem ami szárszónő, ahogyan ő megszégyenítette az Orbán Viktort, annak 15 év teljhatalmú illiberalizmust köszönhetünk. Szóval a György Péterrel kapcsolatban nekem, hát hogy mondjam... Erényeit elismered? Természetesen bizonyára nagy tudású volt, de nagyon rosszra használta mindezt. Személyes. Egyébként vannak ilyen közös ismerőseink, azok dicsértek, hogy egy nagyon kedves és nagyon odafigyelő ember volt, de a társadalmi működésére mondtad. Ezt én személyesen nem ismertem. Én sem ismertem személyesen a György Pétert, de hogy mondjam, György Péter szimbóluma volt valaminek. Inkább szimbólum. A szimbóluma volt valaminek. Aminek az SZDSZ, amit az SZDSZ égetett szét. Van-e folytatása ennek a brandnek, amit itt említettetek, vagy valami változás várható-e tőletek? Már a polgári ellenállás? Nem, most visszatértünk az apura, igen, bocs. Hát ne viccelj, hát amíg élünk, remélünk. Hát oké. Egy idő után nyilván majd ki fogunk öregedni. Igen, erről beszéltetek, hogy az elején se így indult, tehát hogy van egy dinamikus változás. Hova tovább? Figyelj, ez nyilván a közönség, mi magunk, a helyzetünk, a kondícióink, a szellemi fejlődésünk, nagyon sok minden befolyásolja, magánélet, az nagyon sok minden befolyásolja, ezt most csináljuk, aztán majd meglátjuk, hogy ennek van-e értelme. Én egyébként azt remélem, hogy majd egy idő után ezt átveszik mások, nem az aput, már így, hogy ezt a címet, hanem hogy megtermékenyítünk olyan embereket, akik hasonló dolgokat csinálnak, hasonló szándékkal, eredménnyel, hasonló mit lehet mondani, misszióval, hogy ezt a fajta gondolkodásmódot, ezt a fajta, amit mi úgy gondolunk, hogy mindennel szembeni kritikus, autonóm, hogy ez sikerül-e vagy nem, azt nem tudom, de ez a szándék, hogy ezt majd többen megcsinálják. Állítólag vannak ilyen kezdemények, sokan mondják, hogy mit tudom én, nekünk köszönhető a, mit tudom, jól van ez így, meg a nem tudom mik, ezeket szokták így a hallottam egy ilyen Facebook egy podcastbe, nem tudom, ez szerintem még egyelőre még mindig egyedi az érez, nem? Tehát én nem látom. Nem tudom, majd a jövő, majd az utókor megírja a narratíváját ennek is nyilván. Ami mi számunkra a katedra, az a rakomány. Ami a mi számunkra a kocsma, az meg a teherautó, ami a rakományt viszi. Az utca nyelve a teherautó, anélkül nem tudnánk a rakományt a célba juttatni. De pusztán a rakományt, teherautó nélkül esélyünk nem lenne eljuttatni. Ezért arról szoktam beszélni, hogy a kultúra az a fogás, amit elfogyasztunk, a utca nyelve a káromkodásunk, az meg a fűszer, amellyel elfogyasztjuk. Az a fűszer. Ezt azért már elég sokat használtátok. Igen, de nem a borsot rántjuk ki. Ja. Tehát ez fontos, hanem fontos megkülönböztetni. Hanem felolvastunk, az a kirántani való. Ez volt az apu azért iszik, mert esélyi.